totes les coses que no tenien ni solta. Li donàvem sons a les tonades que no tenien ni solfa. I ens fèiem els retrets a vegades que sonaven a cops de metralla. Li donàvem sentit als silencis i a les poques paraules. Li donàvem tot el que sabíem als petits cors de nosaltres. I ens donàvem temps com si fos nostre per gaudir del cel i el Pare Nostre. Tinc la sensació que hem perdut el temps i la raó. Tinc la sensació que hauríem de veure'ns en una altra cançó. Yo.